Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben, hvor det ikke skal handle om aktier, investering og økonomi. I hvert fald på den måde, vi plejer at tage os af det. For det er søndag, og det er dermed grundlovsdag. Traditionen tro, så er vi selvfølgelig klar med en tale her fra Millionærklubs studiet. Den serveres af ingen andre end den navkundige Laus Svendsen. Svendsen, ordet er dit. Tak skal du have. Ja, kære trofaste lyttere her i Millionærklubben og andre, der kommer forbi på gæstevisit. I år er grundlovstalen opdelt i tre afsnit, det er, hvis I læser den. Og hvis du kun vil høre om aktier, så nøjes med at læse afsnit 3 i den trykte udgave. Hvis du går meget op i Danmarks forhold, hvor vores hensyn er demokrati, så skal du læse min tale fra sidste år, og ikke i år. Fordi dengang var der fred og ro, og der kunne vi drøfte, hvad der skete herhjemme. Det gør vi ikke i år. Der er krig i Europa, og der er opbrud i tingene, så vores egen forhold de går altså lidt i baggrunden i år. Det vil være tarveligt at indlede årets tale med at påpege, at Rusland forfatningsmæssigt faktisk er et demokrati. Men vi lever i en tarvelig tid, og jeg er nødt til at tale om virkeligheden og fortier ikke denne ubehagelige sandhed. Rusland viser sig jo som tidens absolut største trussel mod mennesker i andre lande. Indadtil undertrykker Putin-regimet også befolkningen. Demokrati er altså bare en by i Rusland, som man siger, og ingen garanti mod overgreb og indskrænkning af frihedsrettigheder. Frihed er hjertet i demokrati, ikke at legitimere magt til statsledere via stemmesedler. Demokrati er en udmærket styreform, hvis det sikrer borgerne et frit liv og et flertal ikke via lovgivning får lov, eller giver sig selv lov, til at misbruge deres magt til at udbytte befolkningen. Sidstnævnte er vores problem her i Danmark. Driften af en dyr offentlig godhedsindustri bruges hele tiden som forklaring på et reelt skattetryk på 60-70%. Desværre er demokrati en åben vej for, at enhver person kan få magten, og endnu legitimerer en retmæssig adkomst til denne rolle, fordi vælgeren har givet dem det. Kernen i enhver forfatning må derfor være definitivt at indskrænke de valgte personers råderum. Jo større land, des værre. Der findes ikke store demokratier i verden. Jo større statslig sektor og skattetryk, desværre. Small is beautiful i demokrati. Fællesnævneren falder med størrelsen, og det forhold udnytter familieklaner til at erobre topposterne i de politiske partier. En generation afløses af den næste. Det er nepotisme og pamperi. Blod er tykkere end vand, og det gælder også her i Danmark. USA, som siden 2. verdenskrig har været anfører for demokrati i verden, har et topartisystem. Men det er jo trods alt dobbelt så godt, eller mere end dobbelt så godt, end et etpartisystem. Nu skal vi tale lidt om Ukraine, som er centrum for verden lige nu. For et år siden så tingene aldeles mere simple og rolige ud. Men med Ruslands angreb 24. februar er der allerede kommet krig i Europa. Antallet af flygtninge er nået op over 6 millioner. De ukrainske mænd kæmper en heroisk kamp mod russiske styrker og lejesoldater. Angrebet kom som en overraskelse. Jeg forventede russisk pression, men ingen kamphandlinger. Putins styret har brudt det hævdvundne europæiske principper, som stammer helt tilbage fra den vestfalske fred i 1648, om accept af fastlagte landegrænser og ikke indblanding i andre landes indre anliggender. Hensigten var at fjerne Ukraines regering og indsætte et marionetstyre. Vestlandet med USA i spidsen kom så på banen og tilfører våben med stadig større slagkraft og længere rækkevidde. Ruslands kampkraft har vist sig overraskende dårlig, men øget brutalitet bruges i et forsøg på at opretholde offensiven. Styrkerne koncentreres angiveligt nu med henblik på Europa mest muligt af de to omstridte provinser i Donbass-området. Men våbenarsenalet er ved at være brugt op, og soldaterne må være slidt ned. Unge russere offrer deres liv og førlighed for at virkeliggøre Putin-regimets fortidige planer om neonationalisme. Når krigen er forbi, vil mange af de befriede Donbass-russere formentlig flygte mod vest. Rusland har med sit angreb formået at udføre lige præcis det, som alle mennesker i Vesteuropa har frygtet siden 1945. Finland og Sverige er lige pludselig blevet klar til at indtræde i NATO. Finland har kun været en frit land i 105 år. De slap dengang i 1917 væk fra Rusland med Lenins underskrift. Sverige har været neutralt siden Napoleonskrigene, altså i 200 år. Verden er i opbrud. Derfor er opbakningen også bred til Ukraine. EU er nabo og håber på en hurtig fred. USA kan muligvis se en fordel i at holde gryden i kog. Ukraine kan hjælpes til at udkæmpe en stedfortræderkrig mod Rusland. Målet er så at opnå en magtomvæltning i Moskva. Putins styret er, talende uanset hvor forløbet bliver fremover, men det er ved at indgå en hurtig fred, kan de muligvis udskyde deres egen dommedag. I udgangspunktet var tidsfaktoren til fordel for Rusland som det stærkeste land. Nu er pendulet svinget over i ukrainernes favør. For russerne gælder det derfor om at erobre mest muligt af de to provinser, så man kan fremvise en sejr som et trofæ. Operationen skal lykkes. Så snart det er opnået, vil Rusland indtidigt erklære en våbenhvile. Man vil ikke risikere en kollaps ved fronten eller at blive presset baglæns igen. Kanonerne vil jo pege hjem mod Moskva under et tilbagetog. Husk lige det. Al magt vokser ud af geværløben, sagde Mao. Formentlig vil det indtræffe i løbet af de næste par måneder, så vi kan få fred i august. Vestlanden vil så presse Ukraine til at acceptere en fredsaftale, hvor de mister flere provinser. Efter indgåelse af en stringent fred, kan flygtningene vende hjem igen og genrejsningen komme i gang. Ukraine bliver formentlig adopteret som et slags plejebarn af EU, og så er deres lykke sikret. Verden kan blive normal igen, og det kan føre til en ketchup-effekt med høj vækst i andet halvår. Tidsforløbet er begyndt at presse alle parter. Tabstallene vokser som regel i slutfasen af en krig. Ukraine kæmper med ryggen mod murerne og hænger af støtte fra Vesten. Putin risikerer kollaps ved fronten og kupforsøg derhjemme. Vestlandene kan havne i recession, hvis krigen fortsætter året ud. Hårdknuden skal løses. Et par interessante sociologiske og politologiske følgevirkninger kan komme efter Ukraine. For det første vil Belarus, altså Hviderusland, komme i spil. For det andet begynder en reformation af Rusland om sider at blive en mulighed, som er positiv. De enevældige herskeres tid er forbi i Moskva. Det kan udløse et opbrud eller oprør, hvor unge og yngre generationer vil opstille en ny og mere fredelig dagsorden for samfundet, end det hidtil har været. Hvis Rusland så forsvinder som Vestens hovedfjende, vil der også kunne komme en frihedsbølge i EU-landene. Sidst, men ikke mindst, kan vi hårdt pressede mænd måske få mulighed for at genvinde vores reputation med henvisning til de ukrainske soldaters afgørende kampindsats for kvinder og børn. Æres den, som æres bør. Nu skal vi tale lidt om vores egen forhold hjemme i Danmark. Som overgang fra stort til småt, kan vi jo lige omtage et forløb, som hurtigt forsvandt fra medierne. Vestlandenes paniske flugt væk fra Kabul for knap et år siden i august måned. Efter 20 års krig opgav Vesten sin militære indsats og trak sig helt ud. Forløbet var rodet, og til sidst foregik det hovedkuls. Fejlen i det amerikanske krigsprojekt var først og fremmest, at man ikke havde haft et klart mål for operationen og besættelsen af landet. Oprindeligt var målet at opspore Osama bin Laden og hans partisangrupper. Det lykkedes at finde og dræbe ham, men det foregik i Pakistan. Taliban-folk sagde ved krigens start, I har uret, vi har tiden. De vandt, og vi tabte, men det vil man helst glemme. I Vestlandet ønsker politikerne ikke at evaluere forløbet og vedkende sig ansvaret for den spildte indsats med tab af mange menneskers liv og førlighed. Udgifterne regnes i milliarder. Danmark har formentlig brugt 15-20 milliarder kroner, altså samme beløb som Minkskandalen kostede, men det var fordelt over 20 år. Det kaotiske exitforløb kan have givet Putin et indtryk af, at Vesten var svag, og dermed at Ukraine kunne erobres uden modtræk fra vestlig side. Han havde frie hænder og tog chancen. Her i Danmark lever vi godt takket af indtægterne fra virksomhederne i erhvervslivet. Det er faktisk gode tider for folk med et job i den private sektor. Novo Nordisk, det er vores største virksomhed, er fortsat på vej frem i fuld fart. Mærsk er kommet godt igen takket være coronakaos i vareforsyningen. Rederiet er den største transportør på globalt plan, og så kan det jo ikke blive større. Coronariet blev omsider overstået. Den elendighed fandt de selvfede danskere sig også i. Coronanedlukningsforløbet bekræftede, at demokratiet her i landet er gået i baglås. Der er langt flere nydere end ydere i vores samfund, og flertallet bestemmer jo i demokrati. Fordelingen er ca. 60-40. Folk med arbejdsindkomst fra virksomhed, tænkt for et flot ord, udgør samfundets skaffedyr, som via skatter i alle mulige former tvinges til at aflevere 60-70% af deres indtægter. Pengene bruger politikerne så i vores superstat til at bestikke borgerne. Som tak og for at opretholde levevilkårene i den danske model, støtter borgerne så som vælgere i videreførelse af den socialdemokratiske styreform. Det er blevet et selvbærende demokratisk blindgyde, styret af en elite. Dansk politik er derfor endt som en meningsløs forestilling, en slags tom totalteater. Den danske form for etpartisystem bestod indtil det nuværende valgperiode af 5 partier med samme politiske linje, et socialdemokratisk samfund. Partierne var SF, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre. Kristelig Folkeparti opnåede ikke repræsentation, men dette parti tillærer også gruppen af dem midt på vejen. Siden er der kommet et nyt navn til, lykkedes Moderaterne, som vist nok bliver født og stiftet formelt set i dag. Enhedslisten har på papiret med næppe inde i hjertet smidt en stor del af sit røde program over bord og er også blevet midterorienteret. Nu er der 8 ens partier med nuancer. Ikke desto mindre fastholder de statsunderstøttede medier her i landet illusionen om 2 politiske blokke, en rød og en blå. For der skal jo være et eller andet at vælge imellem, ellers er valgret nonsens, og det er vel realiteten, sådan ser jeg det i hvert fald. Vi prøver bare at holde fast og tro på vores egen hurra-forestilling om demokrati. I det seneste år er den såkaldt borgerlige blå blok gået i opløsning. Der er kommet 20 løsgængere i Folketinget. Udover dårlig ledelse og personlige overensstemmelser, er det udtryk for, at ingen tør ændre den socialdemokratiske samfundsmodel. Der findes intet liberalt eller borgerligt projekt herhjemme. I løbet af det kommende år skal der så være et nyt folketingsvalg. Udfald er uden betydning, så bliv blot hjemme og giv udtryk for din utilfredshed på den måde. Underholdningsværdien ved udskiftning af persongalleriet kan selvfølgelig glæde, men den nedadgående spiral med selvdestruktion af det danske samfund vil fortsætte. Vi har passeret point of no return, og det gælder i mere end én forstand her i landet. Når vi oplever varemangel og store prisstigninger, er forklaringen, at vi laver alt for lidt ærligt arbejde her i landet. Man kan se på CO2, som folk går så meget op i. Vi ligger lidt lavere end EU's gennemsnit og på samme niveau som Grækenland og Bulgarien. Hip, hip, hurra. Hver dansker udleder 8 ton CO2 om året, men indregnes importen af varer, altså vores forbrug, er det reelle tal op på 11 tons. Kinas store udledning er vi således en god del medvirkende til. Margrethe Vestager har netop udtalt sig om denne problematik ud fra en politisk, altså jeg vil kalde det populistisk, synsvinkel. Vi er havnet i importafhængighed af lande som Rusland og Kina på grund af grådighed, og vi må fremover acceptere at betale mere pris i form af en sikkerhedspræmie. Nu er vi så nået til sidste punkt, der handler om fremtiden, aktier og alt det her, som er noget, vi kan bruge til noget. Efter denne sørgelige omtale af vores lille lands elendige forfatning og håbløse udsigt, vil jeg slutte med en mere operationel anvendelig gennemgang og vurdering af udsigterne for økonomi og aktier et halvt til et helt år frem. Glem alt om politik her i landet. Dansk politik er en nærdødsoplevelse. Der er brug for en reformation og et systemskift her i landet og i de fleste andre vestlande. Tiden er løbet fra superstaterne. De er endt som tarvelige skygger af mislykkede projekter med gode formål. Perspektivet for det næste års tid drejer sig i første omgang om en afklaring af Ukraine-forholdene. Hvis der opnås en hurtig afslutning i løbet af sommeren og en foreløbig fred, måske allerede i august, kan normale forhold blive genoprettet. Verden vil gå videre. Det er min arbejdshypotese. For vestlandene haster det nemlig med at få fred. Vores udfordring er at standse den negative udvikling i økonomien. Hvis det ikke lykkes, og krigshandlingerne fortsætter frem mod vinter, hvor det nok skal stoppe af sig selv, må der påregnes en recession, altså en økonomisk opbremsning. Renterne er på vej op, og derfor kan der fremkomme en krise på ejendomsmarkedet med et markant fald i prisniveauet. Friværdierne vil falde, og nye boligejere vil blive blanket af. Med en belåning på for førstegangskøbere på 90-95%, vil det betyde kredittab for banker og realkreditselskaber, som er filtreret sammen i koncerner nu til dags. I forvejen vil obligationer komme under pres, fordi renten stiger, altså kurstab. Vi får derfor en tilspidset situation, hvis krigen ophører inden for kort tid, er der udsigt til fornyet fremgang. Hvis det fører til kollaps for Putin-regimet, vil der sikkert blive fest og glæde, og det sker forhåbentlig også hjemme i Rusland. En russisk stop for krigen vil der kun være for at redde styret selv. Hvis krigen ruller videre resten af året, må der påregnes en hård økonomisk opbremsning. Det vil kunne ramme både aktierne og boligpriserne. Inflationen ruller videre. En fredsslutning vil dermed kunne knække olieprisen, som jeg tror på, kan falde ned til 80 fra dagens niveau på $115. Prisen for hos forbrugerne på naturgas, fjernvarme og elektricitet vil også dykke. Energiinflationen vil svinge rundt, og det er en hurtig faktor i det regnskab. Min vurdering og foreløbige konklusion er, at Rusland er hårdt presset. Putin, krigsledelsen, prøver at opnå en synlig sejr i en fart, uanset om det kun bliver delvis, og så i forhold til det, de startede med at ville opnå. Herefter vil russerne erklære ensidig våbenhvile, Vestlanden vil ånde lette op og sige tak for det, og så vil Ukraine være nødt til at sige ja tak. Befolkningen i Donbass må enten flygte mod vest eller glæde sig over at være blevet befriet af russerne, som Putin jo siger, han er kaldet til at gøre. Vi lever i en spændende tid med udsigt til store forandringer. Måske er den tarvelige tid ved at være forbi. Til sidst skal jeg lige pointere, at det, jeg siger her, det er kun mine synspunkter, men I må gerne bruge dem. Gud bevarer Ukraine. Gud bevarer Danmark. Sådan, Lars Svendsen. Ah. Det bliver en lidt tavlig hånd her. Jeg kan bare stå alene og give. Jeg håber, vores lytter stemmer jo i derude. Fantastisk vid og bid, og også en svirper til os alle sammen. Og lidt at reflektere over, Lars Svendsen. Tusind tak for dig. Det var en fornøjelse. I morgen, der fejrer vi pinse her. Det er jo mandag, men allerede tirsdag morgen, der er vi tilbage med meget mere fra Euroinvestor. Lidt over 7, der kan du få vores nye morgennyheder. Det er altså en helt ny podcast, vi har sat i værk. 5 minutter, hvor vi samler de vigtigste finansnyheder. Den kan du finde inde på euroinvestor.dk, eller hvor du plejer at finde dine podcaster. Så allerede lidt over 9, så er aktiemarkedet og millionærklubben tilbage til at tage dig i hånden til en helt ny børsuge. Her og nu, der er der kun at ønske dig en rigtig fantastisk grundlovsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.